أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليروه وليقترفوا ما هم مقترفون. اور تم لوگ برا نہ کہو ان کو جن کی یہ پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، بس وہ برا کہنے لگیں گے اللہ کو بے ادبی سے بدون سمجھے. اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر ایک فرقے کی نظر میں ان کے اعمال کو، پھر ان سب کو اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، تب وہ جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے اور وہ قسمیں کھاتے تھے اللہ کی تاکید سے کہ اگر آوے ان کے پاس کوئی نشانی تو ضرور اس پر ایمان لاویں گے. تو کہہ دے کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تم کو اے مسلمانوں کیا خبر ہے کہ جب وہ نشانیاں آویں گی تو یہ لوگ ایمان لے ہی آویں گے، اور ہم الٹ دیں گے ان کے دل اور ان کی آنکھیں جیسے کہ ایمان نہیں لائے نشانیوں پر پہلی بار، اور ہم چھوڑے رکھیں گے ان کو ان کی سرکشی میں بہکتے ہوئے، اور اگر ہم اتاریں ان پر فرشتے اور باتیں کریں ان سے مردے اور زندہ کر دیں ہم ہر چیز کو ان کے سامنے، تو بھی یہ لوگ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، مگر یہ کہ چاہے اللہ، لیکن ان میں اکثر جاہل ہیں. اور اسی طرح کر دیا ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن شریر آدمیوں کو اور جنوں کو، جو کہ سکھلاتے ہیں ایک دوسرے کو ملمہ کی ہوئی باتیں فریب دینے کے لیے، اور اگر تیرا رب چاہتا تو وہ لوگ یہ کام نہ کرتے. سو تو چھوڑ دے وہ جانے اور ان کا جھوٹ، اور اس لیے کہ مائل ہو ان ملمہ کی باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جن کو یقین نہیں آخرت کا، اور وہ اس کو بھی پسند کر لیں اور کیے جائیں جو کچھ برے کام کر رہے ہیں۔ خلاصہ تفسیر، اور چھنا مت دو ان معبودان باطلا کو، اور دشنام مت دو ان معبود باطلا کو جن کی یہ مشرک لوگ خدا کی توحید کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے ایسا کرنے سے پھر وہ براہ جہل حد سے گزر کر یعنی غصے میں آ کر اللہ تعالی کی شان میں گستاخی کریں گے، اور اس کا تعجب نہ کیا جائے کہ ایسی گستاخی کرنے والوں کو ساتھ کے ساتھ کیوں سزا نہیں مل جاتی، کیونکہ ہم نے دنیا میں تو اسی طرح جیسا ہو رہا ہے ہر طریقے والوں کو ان کا عمل بھلا ہو یا برا ہو مرغوب بنا رکھا ہے، یعنی ایسے اسباب جمع ہو جاتے ہیں کہ ہر ایک کو اپنا طریقہ پسند ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ عالم اصل میں ابتلاء و امتحان کا ہے، بس اس میں سزا ضرور نہیں، پھر البتہ اپنے وقت پر اپنے رب ہی کے پاس ان سب کو جانا ہے، سو اس وقت وہ ان کو جتلا دے گا جو کچھ بھی وہ دنیا میں کیا کرتے تھے، اور مجرمین کو سزا دے دے گا، اور ان منکر لوگوں نے قسموں میں بڑا زور لگا کر اللہ کی قسم کھائی کہ اگر ان کے پاس یا ان کے یعنی ہمارے پاس یعنی ان کے فرمائشی نشانوں میں سے کوئی نشان ظہور میں آ جاوے تو وہ یعنی ہم ضرور ہی اس نشان پر ایمان لے آویں گے، یعنی نشان ظاہر کرنے والے کی نبوت کو مان لیں گے۔ آپ جواب میں کہہ دیجئے کہ نشان سب خدا تعالی کے قبضے میں ہیں، وہ ان میں جس طرح چاہے تصرف رخ فرما دے، دوسرے کو دخل دینا اور فرمائش کرنا بے جا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں کہ کس کا ظاہر ہونا حکمت ہے اور کس کا ظاہر نہ ہونا حکمت ہے۔ البتہ بعثت رسول کے وقت متعلقاً کسی نشان کو ظاہر کر دینا اس میں حکمت یقینی ہے، سو اللہ تعالی بہت سے نشان صدق دعویٰ رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر فرما چکے ہیں جو کہ دلالت کے لیے کافی ہیں، بس یہ ان کی فرمائش کا جواب ہو گیا۔ اور چونکہ مسلمانوں کے دل میں خیال تھا کہ خوب ہو اگر یہ نشان ظاہر ہو جاویں، شاید ایمان لے آویں، ان کو خطاب فرماتے ہیں کہ تم کو اس کی کیا خبر، بلکہ ہم کو خبر ہے کہ وہ فرمائشی نشان جس وقت ظہور میں آ جاویں گے یہ لوگ رایت اناد سے جب بھی ایمان نہ لاویں گے، اور ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے ہم بھی ان کے دلوں کو حق طلبی کے قصد سے اور ان کی نگاہوں کو حق بینی کی نظر سے پھیر دیں گے، اور ان کا یہ ایمان نہ لانا ایسا ہے جیسا یہ لوگ اس قرآن پر کہ معجزہ عظیمہ ہے پہلی دفعہ جبکہ وہ آیا ایمان نہیں لائے، تو اب ایمان نہ لانے کو بعید مت سمجھو، اور تقلیب ابصار یعنی نگاہوں کو بیکار کرنے کا مطلب ظاہری تقلیب نہیں ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ ہم ان کو ان کی سرکشی و کفر میں حیران سرگردہ رہنے دیں گے، ایمان کی توفیق نہ ہوگی کہ یہ معنوی تقلیب ہے، اور ان کے انعام کی تو یہ کیفیت ہے کہ اگر ہم ایک فرمائشی نشان کیا کئی کئی اور بڑے بڑے فرمائشی نشان بھی ظاہر کر دیتے، مثلا یہ کہ ان کے پاس فرشتوں کو بھیج دیتے جیسا وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، اور ان سے مردے زندہ ہو کر باتیں کرنے لگتے جیسا وہ کہتے ہیں فأتوا بآبائنا، اور یہ تو صرف اتنا ہی کہتے ہیں تأتی باللہ والملائکة قبیلا، ہم اسی پر اکتفا نہ کرتے بلکہ تمام موجودات غیبیہ کو جس میں جنت و دوزخ سب ہی کچھ آ گیا ان کے پاس ان کی آنکھوں کے روبرو لا کر جمع کر دیتے کہ سب کو کھلم کھلا دیکھ لیتے تب بھی یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاتے۔ ہاں مگر خدا ہی چاہے اور ان کی تقدیر بدل دے تو اور بات ہے۔ بس جب ان کے اناد و شرارت کی یہ کیفیت ہے اور خود بھی وہ اس کو جانتے ہیں کہ ہماری نیت اس وقت بھی ایمان لانے کی نہیں، تو اس کا مقتدا یہ تھا کہ نشانوں کی فرمائش نہ کرتے کہ محض بیکار ہے۔ لیکن ان میں زیادہ لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں کہ ایمان لانے کا تو قصد نہیں، پھر خامہ خواہ کی فرمائشیں کہ جہالت ہونا اس کا ظاہر ہے۔ اور یہ لوگ جو آپ سے عداوت کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں ہوئی، بلکہ جس طرح یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت رکھتے ہیں، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بہت سے شیطان پیدا کیے تھے، کچھ آدمی جن سے اصل معاملہ تھا اور کچھ جن، ابلیس اور اس کی اولاد، جن میں سے بعض یعنی ابلیس اور اس کا لشکر دوسرے بعضوں کو یعنی کافر آدمیوں کو چکنی چپڑی باتوں کا وسوسہ ڈالتے رہتے تھے تاکہ ان کو دھوکے میں ڈال دیں۔ مراد اس سے کفر و مخالفت کی باتیں ہیں کہ ظاہر میں نفس کو بھلی معلوم ہوتی تھی اور باطن میں مہلک تھی، اور یہی دھوکا ہے۔ جب یہ کوئی نئی بات نہیں تو اس کا غم نہ کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ لوگ ایسے معاملات کیوں کرتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اس میں بعضی حکمتیں ہیں، اس وجہ سے ان کو ایسے امور پر قدرت بھی ہو گئی ہے، اور اگر اللہ تعالی یہ چاہتا کہ یہ لوگ ایسے امور پر قادر نہ رہیں تو پھر یہ ایسے کام نہ کر سکتے، مگر بعض حکمتوں سے ان کو قدرت دے دی ہے۔ سو جب اس میں حکمتیں ہیں تو ان لوگوں کو اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں افتراء پردازی کر رہے ہیں، جیسے انکار نبوت جس پر عداوت مرتب ہے، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے دیجئے، اس کی فکر و غم میں نہ پڑیے۔ ہم خود متعین وقت پر مناسب سزا دیں گے کہ ان حکمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے، اور وہ شیاطین ان کافر آدمیوں کو اس لیے وسوسے میں ڈالتے تھے تاکہ اس فریب آمیز بات کی طرف ان لوگوں کے قلوب مائل ہو جائیں، جو آخرت پر جیسا یقین جیسا چاہیے یقین نہیں رکھتے، مراد کافر لوگ ہیں اگرچہ اہل کتاب ہوں، کیونکہ جیسا چاہیے ان کو بھی یقین نہیں، ورنہ انکار نبوت پر جس پر قیامت میں سزا ہوگی کبھی جرات نہ کرتے، اور تاکہ میلان نفسی کے بعد اس کو اعتقاد قلبی سے بھی پسند کر لیں، اور تاکہ اعتقاد کے بعد مرتکب بھی ہو جائیں ان امور کے جن کے وہ مرتکب ہوتے تھے۔ معارف و مسائل۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت ایک خاص واقعے میں نازل ہوئی ہے، اور اس میں ایک اہم اصولی مسئلے کی ہدایت دی گئی ہے کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں، اس کا سبب اور ذریعہ بننا بھی جائز نہیں۔ آیت کا شان نزول ابن جریر کی روایت کے مطابق یہ ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عم محترم ابو طالب مرض الموت میں تھے، تو قریش کے مشرک سردار جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور ایذا رسانی میں لگے ہوئے تھے اور قتل کی سازشیں کرتے رہتے تھے، ان کو یہ فکر ہوئی کہ ابو طالب کی وفات ہمارے لیے ایک مشکل مسئلہ بن جائے گی، کیونکہ ان کے بعد اگر ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں تو یہ ہماری عزت و شرافت کے خلاف ہوگا کہ لوگ کہیں گے کہ ابو طالب کے سامنے تو ان کا کچھ بگاڑ نہ سکے، ان کی موت کے بعد اکیلا پا کر قتل کر دیا، اس لیے اب وقت ہے کہ ہم مل کر خود ابو طالب ہی سے کوئی فیصلہ کن بات کر لیں۔ یہ بات تقریباً ہر لکھا پڑھا مسلمان جانتا ہے کہ ابو طالب اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن آن رسول اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف محبت بلکہ عظمت و جلالت بھی ان کے دل میں بے بس تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے مقابلے میں سینہ سپر رہتے تھے۔ چند قریشی سرداروں نے یہ مشورہ کر کے ابو طالب کے پاس جانے کے لیے ایک وقت مرتب کیا، جس میں ابو سفیان، ابو جہل، عمرو بن عاص وغیرہ قریشی سردار شامل تھے. ابو طالب سے اس وقت کی ملاقات کے لیے وقت لینے کا کام ایک شخص مطلب نامی کے سپرد ہوا. اس نے ابو طالب سے اجازت لے کر اس وقت کو وہاں پہنچایا. وفد نے ابو طالب سے کہا کہ آپ ہمارے بڑے اور سردار ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور ہمارے معبودوں کو سخت تکلیف اور ایذا پہنچا رکھی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا کر سمجھا دیں کہ وہ ہمارے معبودوں کو برا نہ کہیں، تو ہم اس پر صلح کر لیں گے کہ وہ اپنے دین پر جس طرح چاہیں عمل کریں، جس کو چاہیں معبود بنائیں، ہم ان کو کچھ نہ کہیں گے. ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کے یہ آپ کی برادری کے سردار آئے ہیں. آنے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور ہمارے معبودوں کو چھوڑ دیں، برا بھلا نہ کہیں، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود کو چھوڑ دیں گے. اس طرح باہمی مخالفت ختم ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر میں تمہاری یہ بات مان لوں تو کیا تم ایک ایسا کلمہ کہنے کے لیے تیار ہو جاؤ گے جس کے کہنے سے تم سارے عرب کے مالک ہو جاؤ گے اور عجم کے لوگ بھی تمہارے تابع اور باج گزار بن جائیں گے؟ ابو جہل بولا کہ ایسا کلمہ ایک نہیں، ہم 10 کہنے کو تیار ہیں، بتلائیے وہ کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ. یہ سنتے ہی سب برہم ہو گئے. ابو طالب نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے بھتیجے اس کلمے کے سوا کوئی اور بات کہو، کیونکہ آپ کی قوم اس کلمے سے گھبرا گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاچا جان، میں تو اس کلمے کے سوا کوئی دوسرا کلمہ نہیں کہہ سکتا. اگر وہ آسمان سے آفتاب کو اتار لانے اور میرے ہاتھ میں رکھ دیں، جب بھی میں اس کلمے کے سوا کوئی دوسرا ہرگز نہ کہوں گا. مقصود یہ تھا کہ ان کو مایوس کرنے. اس پر یہ لوگ ناراض ہو کر کہنے لگے، یا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معبودوں بتوں کو برا کہنے سے باز آ جائیے، ورنہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گالیاں دیں گے اور اس ذات کو بھی جس کا رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بتلاتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بتوں کو برا نہ کہیں جن کو ان لوگوں نے خدا بنا رکھا ہے، جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالی کو برا کہنے لگے اپنی بے راہ روی اور بے سمجھی سے. اس میں لا تسبو لفظ سب سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے گالی دینا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے فطری خلاف کی بنا پر پہلے ہی اس کے پابند تھے. کبھی بچپن میں بھی کسی انسان بلکہ کسی جانور کے لیے بھی گالی کا نظام صلی اللہ علیہ وسلم کی زمان مبارک پر جاری نہیں ہوا. ممکن ہے بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کبھی کوئی سخت کلمہ نکل بھی گیا ہو، جس کو مشرکین مکہ نے گالی سے تعبیر کیا، اور قریشی سرداروں کے اس وقت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس معاملے کو رکھ کر یہ اعلان کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بتوں کو سب و شتم کرنے سے باز نہ آئیں گے تو ہم آپ کے خدا کو سب و شتم کریں گے. اس پر قرآنی حکم یہ نازل ہوا جس کے ذریعے مسلمانوں کو روک دیا گیا کہ وہ مشرکین کے معبودات باطلہ کے متعلق کوئی سخت کلمہ نہ کہا کریں. اس آیت میں یہ بات خاص طور سے قابل نظر ہے کہ اس سے پہلی آیت میں خدا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا تھا. مثلا ارشاد ہے اتبع ما اوحی الیک من ربک اور اعرض عن المشرکین اور ما جعلناک علیہم حفیظا اور ما انت علیہم بوکیل. ان تمام صیغوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں یا ایسا نہ کریں. اس کے بعد اس آیت میں طرز خطاب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھیر کر عام مسلمانوں کی طرف کر دیا گیا. فرمایا لا تسبوا. اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی کو گالی دی ہی نہیں تھی. ان کو براہ راست اس کلام کا مخاطب بنانا ان کی دل شکنی کا سبب ہو سکتا ہے, اس لیے خطاب عام کر دیا گیا اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس میں احتیاط فرمانے لگے. رہا یہ معاملہ کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں بتوں کا تذکرہ سخت الفاظ میں آیا ہے اور وہ آیات منسوخ بھی نہیں, ان کی تلاوت اب بھی ہوتی ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آیات قرآنی میں جہاں کہیں ایسے الفاظ آئے ہیں وہ بطور مناظرہ کسی حقیقت کو واضح کرنے کے لیے وارد ہوئے ہیں. وہاں کسی کی دل آزادی نہ پیش نظر ہے اور نہ کوئی سمجھدار انسان ان سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے کہ اس میں بتوں کو برا کہنا یا مشرکین کو چڑانا منظور ہے. اور یہ ایک ایسا کھلا ہوا فرق ہے جس کو ہر زبان کے اہل محاورہ بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی کسی شخص کا کوئی عیب یا برائی کسی مسئلے کی تنقیح کے لیے ذکر کی جاتی ہے, جیسے عام طور پر عدالتوں میں ہر روز سامنے آتا رہتا ہے. لیکن عدالت کے سامنے ہونے والے بیان کو دنیا میں کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ فلاں نے فلاں کو گالی دی ہے. اسی طرح ڈاکٹروں اور حکیموں کے سامنے انسان کے بہت سے ایسے عیب بیان کیے جاتے ہیں کہ ان کو دوسری جگہ اور دوسری طرح کوئی بیان کرے گا تو گالی سمجھی جائے, لیکن بغرض علاج ان کے بیان کرنے کو کوئی گالی دینا نہیں کہتا. اسی طرح قرآن کریم نے جہاں بجا بتوں کے بے حس و بے شعور اور بے علم و قدرت اور بے بس ہونے کو اس پیرائے میں بیان فرمایا ہے کہ سمجھنے والے حقیقت کو سمجھ لیں اور نہ سمجھنے والوں کی غلطی یا کوتاہ نظری واضح ہو جائے, جس کے نتیجے میں ارشاد ہوا ہے وَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطُلُوبُ, یعنی یہ بت بھی کمزور ہیں اور ان کے چاہنے والے بھی کمزور. یہی ارشاد ہوا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمْ, یعنی تم اور جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ سب جہنم کا ایندھن ہے. یہاں بھی کسی کو برا بھلا کہنا مقصود نہیں, گمراہی اور غلطی کا انجام بد بیان کرنا مقصود ہے. اور فقہا رحمہم اللہ نے تصریح فرما دی کہ اگر کوئی شخص اس آیت کو بھی مشرکین کے چرانے کے سبب سے پڑھے تو اس کے لیے اس وقت یہ تلاوت کرنا بھی سب ممنوع میں داخل اور ناجائز ہے, جیسے مواضع مکروہ میں تلاوت قرآن کا ناجائز ہونا سب کو معلوم ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک اور قرآن کریم میں نہ تو پہلے کبھی ایسا کلام آیا تھا جس کو لوگ گالی سمجھیں اور نہ آئندہ آنے کا کوئی خطرہ تھا. ہاں مسلمانوں سے اس کا امکان تھا, ان کو اس آیت نے ایسا کرنے سے روک دیا. اس واقعے اور اس پر قرآنی ہدایت نے بڑے علم کا دروازہ کھول دیا اور چند اصولی مسائل اس سے نکل آئے. کسی گناہ کا سبب بننا بھی گناہ ہے. مثلا ایک اصول یہ نکل آیا کہ جو کام اپنی ذات کے اعتبار سے جائز بلکہ کسی درجے میں محمود بھی ہو مگر اس کے کرنے سے کوئی فساد لازم آتا ہو یا اس کے نتیجے میں لوگ مبتلا معصیت ہوتے ہوں وہ کام بھی ممنوع ہو جاتا ہے, کیونکہ معبودات باطلہ یعنی بتوں کو برا کہنا کم از کم جائز تو ضرور ہے, اور ایمانی غیرت کے تقاضے سے کہا جائے تو شاید اپنی ذات میں ثواب اور محمود بھی ہو, مگر چونکہ اس کے نتیجے میں یہ اندیشہ ہو گیا کہ لوگ اللہ جل شأنہ کو برا کہیں گے تو بتوں کو برا کہنے والے اس برائی کا سبب بن جائیں گے, اس لیے اس جائز کام کو بھی منع کر دیا گیا. اس کی ایک اور مثال بھی حدیث میں اس طرح آئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مخاطب کر کے فرمایا کہ کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو کسی شخص سے ممکن ہی نہیں کہ اپنے ماں باپ کو گالی دے. فرمایا کہ ہاں انسان خود تو ان کو گالی نہیں دیتا، لیکن جب وہ کسی دوسرے شخص کے ماں باپ کو گالی دے اور اس کے نتیجے میں وہ دوسرا اس کے ماں باپ کو گالی دے تو اس گالی دلوانے کا سبب یہ بیٹا بنا، تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے اس نے خود گالی دی۔ اسی معاملے کی ایک دوسری مثال عہد رسالت میں یہ پیش آئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ بیت اللہ شریف زمانے جاہلیت کے کسی حادثے میں منہدم ہو گیا تھا، تو قریش مکہ نے بعثت و نبوت سے پہلے اس کی تعمیر کرائی۔ اس تعمیر میں چند چیزیں بناء ابراہیمی کے خلاف ہو گئیں، ایک تو یہ کہ جس حصے کو حطیم کہا جاتا ہے یہ بھی بیت اللہ کا جز ہے، تعمیر کو اس تعمیر میں اس کو سرمایہ کم ہونے کی بنا پر چھوڑ دیا۔ دوسرے باہر نکلنے کے لیے اہل جاہلیت نے غربی دروازہ بند کر کے صرف ایک کر دیا، اور وہ بھی سطح زمین سے بلند کر دیا تاکہ بیت اللہ شریف میں داخلہ صرف ان کی مرضی و اجازت سے ہو سکے، ہر شخص بے محابانہ جا سکے، ہر شخص بے محابہ نہ جا سکے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ کی موجودہ تعمیر کو منہدم کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی تعمیر کے بالکل مطابق بنا دوں، مگر خطرہ یہ ہے کہ تمہاری قوم یعنی عرب ابھی مسلمان ہوئے ہیں، بیت اللہ کو منہدم کرنے سے کہیں ان کے دلوں میں کچھ شبہات نہ پیدا ہو جائیں، اس لیے میں نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا۔ ظاہر ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر کو بناء ابراہیمی کے مطابق بنانا ایک طاعت اور کار ثواب تھا، مگر اس پر لوگوں کی ناواقفیت کے سبب ایک خطرے کا ترتب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ترک فرما دیا۔ اس واقعے سے بھی یہی اصول مستفاد ہوا کہ اگر کسی جائز بلکہ ثواب کے کام پر کوئی مفسدہ لازم آتا ہو تو وہ جائز کام میں بھی ممنوع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس پر ایک قوی اشکال ہے جس کو روح المعانی میں ابو منصور سے نقل کیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں پر جہاد و قتال لازم فرمایا ہے، حالانکہ قتال کا یہ لازمی نتیجہ ہے کہ مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرے گا، مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور مسلمان کا قتل حرام ہے، تو اس اصول پر جہاد بھی ممنوع ہو جانا چاہیے۔ ایسے ہی ہمارے تبلیغ اسلام اور تلاوت قرآن پر، نیز اذان اور نماز پر بہت سے کفار مذاق اڑاتے اور مضحکہ بناتے ہیں، تو کیا ہم ان کے اس غلط رویے کی بنا پر اپنی عبادات سے دستبردار ہو جائیں گے؟ اس کا جواب خود ابو منصور نے یہ دیا ہے کہ یہ اشکال ایک ضروری شرط کے نظر انداز کر دینے سے پیدا ہو گیا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ جائز کام جس کو لزوم مفسدہ کی وجہ سے منع کر دیا گیا ہے اسلام کے مقاصد اور ضروری کاموں میں سے نہ ہو، جیسے معبودات باطلہ کو برا کہنا، اس سے اسلام کا کوئی مقصد متعلق نہیں۔ اسی طرح بیت اللہ کی تعمیر کو بنا ابراہیمی کے مطابق بنانا، اس پر بھی کوئی اسلامی مقصد موقوف نہیں، اس لیے جب اس پر کسی دینی مفسدے کا خطرہ لاحق ہوا تو ان کاموں کو ترک کر دیا گیا، اور جو کام ایسے ہیں کہ اسلام میں خود مقصود ہیں یا کوئی مقصد اسلامی اس پر موقوف ہے، اگر دوسرے لوگوں کی غلط روی سے ان پر کوئی مفسدہ اور خرابی مرتب بھی ہوتی نظر آئے تو ان مقاصد کو ہرگز ترک نہ کیا جائے گا، بلکہ اس کی کوشش کی جائے گی کہ یہ کام تو اپنی جگہ جاری رہیں اور پیش آنے والے مفاسد جہاں تک ممکن ہو بند ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اور امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ دونوں حضرات ایک جنازے کی نماز میں شرکت کے لیے چلے، وہاں دیکھا کہ مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اجتماع ہے، اس کو دیکھ کر ابن سیرین واپس ہو گئے، مگر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ لوگوں کی غلط روش کی وجہ سے ہم اپنے ضروری کام کیسے چھوڑ دیں، نماز جنازہ فرض ہے، اس کو مفسدہ کی وجہ سے ترک نہیں کیا جا سکتا، ہاں اس کی کوشش تاب مقدور کی جائے گی کہ یہ مفسدہ مٹ جائے۔ یہ واقعہ بھی روح المعانی میں نقل کیا گیا ہے۔ اس لیے خلاصہ اس اصول کا جو آیت مذکورہ سے نکلا ہے یہ ہو گیا کہ جو کام اپنی ذات میں جائز بلکہ طاعت و ثواب بھی ہو مگر مقاصد شرعیہ میں سے نہ ہو، اگر اس کے کرنے پر کچھ مفاسد لازم آ جائیں تو وہ کام کر دینا واجب ہو جاتا ہے، بخلاف مقاصد شرعیہ کی کہ وہ لزوم مفاسد کی وجہ سے ترک نہیں کیے جا سکتے۔ اس اصول سے فقہائے امت نے ہزاروں مسائل کے احکام نکالے ہیں۔ فقہا نے فرمایا ہے کہ یہ کسی شخص کا بیٹا نافرمان ہو اور وہ یہ جانتا ہو کہ اس کو کسی کام کے کرنے کے لیے کہوں گا تو انکار کرے گا اور اس کے خلاف کرے گا جس سے اس کا سخت گناہگار ہونا لازم آئے گا، تو ایسی صورت میں باپ کو چاہیے کہ اس کو حکم کے انداز میں کسی کام کے کرنے یا چھوڑنے کو نہ کہے بلکہ نصیحت کے انداز میں اس طرح کہے کہ فلاں کام کر لیا جائے تو بہت اچھا ہو، تاکہ انکار یا خلاف کرنے کی صورت میں ایک جدید نافرمانی کا گناہ اس پر عائد نہ ہو جائے۔ اسی طرح کسی کو وعظ و نصیحت کرنے میں بھی اگر قرائن سے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ نصیحت قبول کرنے کے بجائے کوئی ایسا غلط انداز اختیار کرے گا جس کے نتیجے میں وہ اور زیادہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں نصیحت کر دینا بہتر ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں اس موضوع پر ایک مستقل باب رکھا ہے، یعنی بعض اوقات جائز بلکہ مستحسن چیزوں کو اس لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس سے کم فہم عوام کو کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جانے کا خطرہ ہوتا ہے، بشرط یہ کہ یہ کام مقاصد اسلامیہ میں داخل نہ ہو۔ مگر جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل ہیں، خواہ فرائض و واجبات ہوں یا سنن مؤکدہ یا دوسری قسم کے شعائر اسلامی، اگر ان کے ادا کرنے سے کچھ کم فہم لوگ غلطی میں مبتلا ہونے لگے تو ان کاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے گا بلکہ دوسرے طریقوں سے لوگوں کی غلط فہمی اور غلط کاری کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابتداء اسلام کے واقعات شاہد ہیں کہ نماز و تلاوت اور تبلیغ اسلام کی وجہ سے مشرکین مکہ کو اشتعال ہوتا تھا، مگر اس کی وجہ سے ان شعائر اسلام کو کبھی ترک نہیں کیا گیا، بلکہ خود آیت مذکورہ کے شان نزول میں جو واقعہ ابو جہل وغیرہ رؤساء قریش کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا حاصل یہی تھا کہ قریشی سردار اس پر صلح کرنا چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ کرنا چھوڑ دیں، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ کام کسی حال میں نہیں کر سکتا اگرچہ وہ آفتاب و مہتاب لا کر میرے ہاتھ پر رکھتے ہیں۔ اس لیے اس مسئلے کی تنقید اتنا ہو گئی کہ جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل ہیں اگر ان کے کرنے سے کچھ لوگ غلط فہمی یا غلط کاری کا شکار ہوتے ہیں تو ان کاموں کو ہرگز نہ چھوڑا جائے گا، ہاں جو کام مقاصد اسلامیہ میں داخل نہیں اور ان کے ترک کر دینے سے کوئی دینی مقصد فوت نہیں ہوتا، ایسے کاموں کو دوسروں کی غلط فہمی یا غلط کاری کے اندیشے کی وجہ سے چھوڑ دیا جائے گا۔ پچھلی آیات میں اس کا ذکر تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھلے ہوئے معجزات اور اللہ تعالیٰ کی روشن نشانیوں کے باوجود ہر دھرم لوگوں نے ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اپنے انکار اور ضد پر جمے رہے۔ اگلی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ ان لوگوں نے اپنی ضد اور ہر دھرمی کا ایک نیا روپ یہ بدلا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خاص خاص قسم کے معجزات دکھلانے کا مطالبہ کیا، جیسا کہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ قریشی سرداروں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ معجزہ دکھلا دیں گے کوہ صفا پورا سونا ہو جائے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو مان لیں گے اور مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا معاہدہ کرو کہ اگر یہ معجزہ ظاہر ہو گیا تو تم سب مسلمان ہو جاؤ گے، انہوں نے قسمیں کھا لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے کہ اس پہاڑ کو سونا بنا دیجئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو ہم ابھی اس پورے پہاڑ کو سونا بنا دیں، لیکن قانون الہی کے مطابق اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ اگر پھر بھی یہ ایمان نہ لائے تو سب پر عذاب عام نازل کر کے ہلاک کر دیا جائے گا، جیسے پچھلی قوموں میں ہمیشہ ہوتا رہا ہے کہ انہوں نے کسی خاص معجزے کا مطالبہ کیا، وہ دکھایا گیا اور وہ پھر بھی منکر ہو گئے تو ان پر خدا تعالی کا قہر و عذاب نازل ہو گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان لوگوں کی عادات اور ہر دھرمی سے واقف تھے، بمقتدائے شفقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں اس معجزے کی دعا نہیں کرتا. اس واقعے پر یہ آیت نازل ہوئی، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، جس میں کفار کے قول کی نقل کی ہے کہ انہوں نے مطلوبہ معجزہ ظاہر ہونے پر مسلمان ہو جانے کے لیے قسمیں کھا لی. اس کے بعد کی آیت، اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ، میں ان کے قول کا جواب ہے کہ معجزات اور نشانیاں سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، اور جو معجزات ظاہر ہو چکے ہیں وہ بھی اسی کی طرف سے تھے، اور جن کا مطالبہ کیا جا رہا ہے ان پر بھی وہ پوری طرح قادر ہے، لیکن از روئے عقل و انصاف ان کو ایسا مطالبہ کرنے کا کوئی حق نہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہونے کے مدعی ہیں، اور اس دعوے پر بہت سے دلائل اور شہادتیں معجزات کی صورت میں پیش فرما چکے ہیں. اب دوسرے فریق کو تو اس کا تو حق ہے کہ ان دلائل اور شہادتوں پر جرح کرے، ان کو غلط ثابت کرے، لیکن ان پیش کردہ شہادتوں میں کوئی جرح نہ کرے لیکن ان پیش کردہ شہادتوں میں کوئی جرح نہ کریں، اور پھر یہ مطالبہ کریں کہ ہم تو دوسری شہادتیں چاہتے ہیں. یہ ایسا ہوگا جیسا عدالت میں کوئی مدعا علیہ مدعی کے پیش کردہ گواہوں پر تو کوئی جرح نہ کرے، مگر یہ کہے میں تو ان گواہوں کی شہادت نہیں مانتا بلکہ فلاں معین شخص کی گواہی پر بات مانوں گا، اس کو کوئی عدالت قابل سماعت نہ سمجھے گی. اسی طرح نبوت اور رسالت پر بے شمار آیات، بینات اور معجزات ظاہر ہو جانے کے بعد جب تک ان معجزات کو غلط ثابت نہ کریں ان کو یہ کہنے کا حق نہیں کہ ہم تو فلاں قسم کا معجزہ دیکھیں گے جب ایمان لائیں گے. اس کے بعد آخر آیات تک مسلمانوں کو فہمائش اور خطاب ہے کہ تمہارا کام دین حق پر خود قائم رہنا اور دوسروں کو صحیح طریقے سے پہنچا دینا ہے، پھر بھی اگر وہ ہٹ دھرمی کرنے لگیں تو ان کی فکر میں پڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا نہیں. اگر زبردستی بنانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے زیادہ زبردست کون ہے، وہ خود ہی سب کو مسلمان بنا دیتے. اور ان آیات میں مسلمانوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ بھی بتلا دیا گیا کہ اگر ہم ان کے مانگے ہوئے معجزات کو بھی بالکل کھلے اور واضح طور پر ظاہر کر دیں یہ جب بھی ایمان نہ لائیں گے، کیونکہ ان کا انکار کسی غلط فہمی یا ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ ضد اور انعاد اور ہٹ دھرمی سے ہے، جس کا علاج کسی معجزے سے نہیں ہوا کرتا. آخری آیت، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، میں اسی مضمون کا بیان ہے کہ اگر ہم ان کو ان کے فرمائشی معجزات سب دکھلا دیں بلکہ ان سے بھی زیادہ فرشتوں سے ان کی ملاقات اور مردوں سے گفتگو کرا دیں جب بھی وہ ماننے والے نہیں. بعد کی دو آیتوں میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ یہ لوگ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کرتے ہیں تو کچھ تعجب کی بات نہیں، پچھلے تمام انبیاء کے بھی دشمن ہوتے چلے آئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے دلگیر نہ ہوں. أَفَغَيْرَ اللَّهِ يَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضل اِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يَدِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. سو کیا اب اللہ کے سوا کسی اور کو منصف بناؤں حالانکہ اسی نے اتاری تم پر کتاب واضح، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل ہوئی ہے تیرے رب کی طرف سے ٹھیک، سو تو مت ہو شک کرنے والوں میں سے، اور تیرے رب کی بات پوری سچی ہے اور انصاف کی، کوئی بدلنے والا نہیں اس کی بات کو، اور وہی ہے سننے والا جاننے والا. اور اگر تو کہنا مانے گا اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھ کو بہکا دیں گے اللہ کی راہ سے، وہ سب تو چلتے ہیں اپنے خیال پر اور سب اٹکل ہی دوڑاتے ہیں، تیرا رب خوب جاننے والا ہے اس کو جو بہکتا ہے اس کی راہ سے، اور وہی خوب جاننے والا ہے ان کو جو اس کی راہ پر ہیں. خلاصہ تفسیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے تمہارے درمیان جو مقدمہ رسالت میں اختلاف ہے کہ میں بحکم سرکاری اس کا مدعی ہوں اور تم منکر، اور یہ مقدمہ اجلاس احکم الحاکمین سے میرے حق میں اس طرح طے اور فیصل ہو چکا ہے کہ میرے اس دعوے پر کافی ثبوت اور دلیل یعنی قرآن معجز خود قائم فرما دیا ہے اور تم پھر بھی نہیں مانتے، تو کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اس خدائی فیصلے کو کافی نہ قرار دوں اور اللہ کے سوا کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں، حالانکہ وہ ایسا کامل فیصلہ کر چکا ہے کہ اس نے ایک کتاب جو اپنے اعجاز میں کامل ہے تمہارے پاس بھیج دی ہے، جو اپنے اعجاز کی وجہ سے دلالت علی النبوہ میں کافی ہے. بس اس کے دو کمال تو یہ ہیں، اعجاز و تنزیل من اللہ، اور اس کے علاوہ اور وجوہ سے بھی کامل، اور اس سے جو اور مقاصد ہدایت و تعلیم کے متعلق ان کے لیے ہیں ان کے لیے کافی ہے. چنانچہ اس کی ایک یعنی تیسری حالت کمال کی یہ ہے کہ اس کے مضامین جو دین کے باب میں اہم ہیں خوب صاف صاف بیان کیے گئے ہیں. اور چوتھا وصف کمال اس کا یہ ہے کہ کتب سابقہ میں اس کی خبر دی گئی تھی، جو علامت ہے اس کے مہتمم بشان ہونے کی. چنانچہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب یعنی تورات و انجیل دی ہے وہ اس کو یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے واقعیت کے ساتھ بھیجا گیا ہے، اس کو جانتے تو سب ہیں، پھر جن میں حق گوئی کی صفت تھی انہوں نے ظاہر بھی کر دیا اور جو معاند تھے وہ ظاہر نہ کرتے تھے، سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ کرنے والوں میں نہ ہو. اور پانچواں وصف کمال اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا یہ کلام ظاہری اور باطنی میں اعتدال لیے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا یہ کلام واقعیت اور اعتدال کے اعتبار سے بھی کامل ہے، یعنی علوم و عقائد میں واقعیت اور اعمال ظاہری اور باطنی میں اعتدال لیے ہوئے ہیں. اور چھٹا وصف کمال اس کا یہ ہے کہ اس کلام کا کوئی بدلنے والا نہیں یعنی کسی کی تحریف و تغییر سے اس کا اللہ محافظ ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ایسی کامل دلیل پر بھی جو لوگ تکذیب قلبی و زبانی سے پیش آویں وہ یعنی اللہ تعالی ان کے اقوال کو خوب سن رہے ہیں اور ان کے عقائد کو خوب جان رہے ہیں، اپنے وقت پر ان کو کافی سزا دیں گے. اور باوجود وضوح دلائل کے دنیا میں زیادہ لوگ ایسے منکر اور گمراہ ہی ہیں کہ اگر بالفرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ راست سے بے راہ کر دیں، کیونکہ وہ خود گمراہ ہیں. چنانچہ عقائد میں وہ محض بے اصل خیالات پر چلتے ہیں اور اقوال میں بالکل قیاسی باتیں کرتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں بعض بندگان خدا راہ پر بھی ہیں اور بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی بتلائی ہوئی راہ راست سے بے راہ ہو جاتا ہے، اور وہ ہی ان کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی بتلائی ہوئی راہ پر چلتے ہیں، پس گمراہوں کو سزا ملے گی، راہ والوں کو انعام و اکرام ہوگا۔ معارف و مسائل، پچھلی آیات میں اس کا ذکر تھا کہ مشرکین مکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے صحیح حق و صحیح ہونے پر کھلے کھلے معجزات اور دلائل دیکھنے اور جاننے کے باوجود ہٹ دھرمی سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فلا فلا قسم کے خاص معجزات ہمیں دکھلائے جائیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں۔ قرآن کریم نے ان کی کج بحثی کا یہ جواب دیا کہ جو معجزات یہ اب دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے لیے ان کا ظاہر کرنا بھی کچھ مشکل نہیں، لیکن یہ ہٹ دھرم لوگ ان کو دیکھنے کے بعد بھی سرکشی سے باز نہ آئیں گے، اور قانون قدرت کے ماتحت اس کا نتیجہ پھر یہ ہوگا کہ ان سب پر عذاب آ جائے گا۔ اسی لیے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مانگے ہوئے معجزات کے ظاہر کرنے سے شفقت کی بنا پر انکار کر دیا، اور جو معجزات و دلائل اب تک ان کے سامنے آ چکے ہیں انہی میں غور کرنے کی طرف ان کو دعوت دی۔ مذکورہ آیات میں ان دلائل کا بیان ہے جس سے بدیہی طور پر قرآن کریم کا حق اور کلام الہی ہونا ثابت ہے۔ پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا اس کا حاصل یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان مقدمہ رسالت و نبوت میں اختلاف ہے، میں اس کا مدعی ہوں اور تم منکر، اور یہ مقدمہ احکم الحاکمین کے اجلاس سے میرے حق میں اس طرح طے اور فیصل ہو چکا ہے کہ میرے اس دعوے پر کافی ثبوت اور دلیل خود قرآن کا اعجاز ہے، جس نے تمام اقوام عالم کو چیلنج کیا کہ اگر اس کے کلام الہی ہونے میں کسی کو شبہ ہے تو اس کلام کی ایک چھوٹی سی صورت یا آیت کا مقابلہ کر کے دکھلاؤ، جس کے جواب میں تمام عرب عاجز رہا، اور وہ لوگ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کو پست کرنے کے لیے اپنی جان مال اور اولاد آبرو سب کچھ قربان کر رہے تھے، ان میں سے ایک بھی ایسا نہ نکلا کہ قرآن کے مقابلے کے لیے ایک دو آیت بنا کر پیش کر دیتا۔ یہ کھلا ہوا معجزہ کیا قبول حق کے لیے کافی نہ تھا کہ ایک امی جس نے کہیں کسی سے تعلیم نہیں پائی اس کے پیش کیے ہوئے کلام کے مقابلے سے پورا عرب بلکہ پورا جہاں عاجز ہو جائے؟ یہ در حقیقت احکم الحاکمین کی عدالت سے اس مقدمے کا واضح فیصلہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول پر حق اور قرآن اللہ جل شانہ کا کلام ہے۔ پہلی آیت میں اسی کے متعلق فرمایا افغیر اللہ ابتغی حکما، یعنی کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کے بعد میں میں کسی اور فیصلہ کرنے والے کو تلاش کروں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد قرآن کریم کی چند ایسی خصوصیات کا ذکر کیا گیا ہے جو خود قرآن کریم کے حق اور کلام الہی ہونے کا ثبوت ہے۔ مثلا فرمایا والذی انزل الیکم الکتاب مفصلا، جس میں قرآن کریم کے چار خصوصی کمالات کا بیان ہے۔ اول یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، دوسرے یہ کہ وہ ایک کتاب کامل اور معجز ہے کہ سارا جہاں اس کے مقابلے سے عاجز ہے، تیسرے یہ کہ تمام اہم اور اصولی مضامین اس میں بہت مفصل واضح بیان کیے گئے ہیں، چوتھے یہ کہ قرآن کریم سے پہلے اہل کتاب یہود و نصارہ بھی یقین کے ساتھ جانتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا کلام حق ہے۔ پھر جن میں کوئی سچائی اور حق گوئی کی صفت تھی انہوں نے اس کو ظاہر بھی کر دیا، اور جو لوگ معاند تھے وہ باوجود یقین کے اس کا اظہار نہ کرتے تھے۔ قرآن کریم کے ان چار صفات کو بیان کرنے کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے فلا تکونن من الممترین، یعنی ان واضح دلائل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم شبہ کرنے والوں میں نہ ہوں۔ یہ ظاہر ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی وقت بھی شبہ کرنے والوں میں نہ تھے نہ ہو سکتے تھے، جیسا کہ خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ نہ میں نے کبھی شک کیا اور نہ کبھی سوال کیا۔ معلوم ہوا کہ یہاں اگرچہ لفظوں میں خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن در حقیقت سنانا دوسروں کو مقصود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسناد کرنے سے مبالغہ اور تاکید کرنا منظور ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کہا گیا تو دوسروں کی کیا ہستی ہے جو کوئی شک کر سکیں۔ دوسری آیت میں قرآن حکیم کی اور دو امتیازی صفات کا بیان ہے جو قرآن کے کلام الہی ہونے کا کافی ثبوت ہیں۔ ارشاد ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ، یعنی کامل ہے کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کا سچائی اور انصاف اور اعتدال کے اعتبار سے، اس کے کلام کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ لفظ تمت میں کامل ہونے کا بیان ہے اور کلمۃ ربک سے مراد قرآن ہے۔ قرآن کے کل مضامین دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن میں تاریخ عالم کی عبرت آموز واقعات و حالات اور نیک اعمال پر وعدہ اور برے اعمال پر سزا کی وعید بیان کی گئی ہے، دوسرے وہ جن میں انسان کی صلاح و فلاح کے لیے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ ان دونوں قسموں کے متعلق قرآن مجید کی یہ دو صفتیں بیان فرمائیں، صدقا وعدلا۔ صدق کا تعلق پہلی قسم سے ہے، یعنی جتنے واقعات و حالات یا وعدہ وعید قرآن میں بیان کیے گئے ہیں وہ سب سچے اور صحیح ہیں، ان میں کسی غلطی کا امکان نہیں۔ اور عدل کا تعلق دوسری قسم یعنی احکام سے ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کے تمام احکام عدل پر مبنی ہیں۔ اور لفظ عدل کا مفہوم دو معنی کو شامل ہے، ایک انصاف جس میں کسی پر ظلم اور حق تلفی نہ ہو، دوسرے اعتدال کے نہ بالکل انسان کی نفسانی خواہشات کے تابع ہوں اور نہ ایسے جن کو انسانی جذبات اور اس کے فطری ملکات برداشت نہ کر سکیں۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام احکام الہیہ انصاف اور اعتدال پر مبنی ہیں، نہ ان میں کسی پر ظلم ہے اور نہ ان میں ایسی شدت اور تکلیف ہے جس کو انسان برداشت نہ کر سکے۔ جیسے دوسری جگہ ارشاد ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالی کسی شخص کو اس کی وسعت و طاقت سے زیادہ کسی عمل کی تکلیف نہیں دیتے۔ اس کے ساتھ ہی آیت میں لفظ تمت لا کر یہ بھی بتلا دیا کہ صرف یہی نہیں کہ قرآن کریم میں صدق و عدل کی صفات موجود ہیں، بلکہ وہ ان صفات میں ہر حیثیت سے کامل و مکمل ہے۔ اور یہ بات کہ تمام قرآنی احکام تمام اقوام دنیا کے لیے اور قیامت تک آنے والی نسلوں اور بدلنے والے حالات کے لیے انصاف پر بھی مبنی ہوں اور اعتدال پر بھی، یہ اگر ذرا بھی غور کیا جائے تو صرف احکام خداوندی ہی میں ہو سکتا ہے۔ دنیا کی کوئی قانون ساز اسمبلی تمام موجودہ اور آئندہ پیش آنے والے حالات کا نہ پورا اندازہ لگا سکتی ہے اور نہ ان سب حالات کی رعایت کر کے کوئی قانون بنا سکتی ہے۔ ہر ملک و قوم اپنے ملک اور اپنی قوم کے بھی صرف موجودہ حالات کے پیش نظر قانون ہر ملک و قوم اپنے ملک اور اپنی قوم کے بھی صرف موجودہ حالات کے پیش نظر قانون بناتی ہے، اور ان قوانین میں بھی تجربہ کرنے کے بعد بہت سی چیزیں عدل و اعتدال کے خلاف محسوس ہوتی ہیں تو ان کو بدلنا پڑتا ہے۔ دوسری قوموں اور دوسرے ملکوں یا آئندہ حالات کی پوری رعایت کر کے ایسا قانون وضع کرنا جو ہر قوم ہر ملک ہر حال میں عدل و اعتدال کی صفات لیے ہوئے ہو، یہ انسانی فکر و نظر سے بالا تر ہے، صرف حق جل وعلا شانہ کے ہی کلام میں ہو سکتا ہے۔ اس لیے یہ پانچویں صفت قرآن کریم کی اس میں بیان کیے ہوئے گزشتہ اور آئندہ کے تمام واقعات اور وعدہ وعید سب سچے ہیں، ان میں خلاف واقع ہونے کا ادنا شبہ نہیں ہو سکتا، اور اس کے بیان کیے ہوئے تمام احکام پوری دنیا اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عدل و اعتدال لیے ہوئے ہیں، نہ ان میں کسی پر ظلم ہے نہ اعتدال و میانہ روی سے سر منہ تجاوز ہے۔ یہ بجائے خود قرآن کے کلام الہی ہونے کا مکمل ثبوت ہے۔ چھٹی صفت یہ بیان فرمائی کہ لا مبدل لکلماتی، یعنی اللہ تعالی کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ بدلنے کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی اس میں غلطی ثابت کرے، اس لیے بدلا جائے یا یہ کہ کوئی دشمن زبردستی اس کو بدل ڈالے. اللہ تعالیٰ کا کلام ان سب چیزوں سے بالا تر اور پاک ہے. اس نے خود وعدہ فرمایا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, یعنی ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں, پھر کس کی مجال ہے کہ خدا کی حفاظت کو توڑ کر اس میں کوئی تغیر تبدل کر سکے. چنانچہ 1400 برس اس پر گزر چکے ہیں اور ہر قرن ہر زمانے میں قرآن کے مخالف اس کے ماننے والوں کی نسبت تعداد میں بھی زیادہ رہے ہیں, قوت میں بھی, مگر کسی کی مجال نہیں ہو سکی کہ قرآن کے ایک زبر زیر میں فرق پیدا کر سکے. ہاں, بدلنے کی ایک تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی تھی کہ خود حق تعالی کی طرف سے اس کو منسوخ کر کے بدل دیا جائے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر اور قرآن آخری کتاب ہے, اس کے بعد نسخ کا کوئی احتمال نہیں, جیسا کہ قرآن کریم کی دوسری آیات میں یہ مضمون اور بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آیا ہے. آخر آیت میں فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ, یعنی اللہ جل شانہ اس تمام گفتگو کو سنتے ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں اور سب کے حالات اور اسرار سے واقف ہیں, ہر ایک کے عمل کا بدلہ اس کے مطابق دیں گے. تیسری آیت میں حق تعالی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ زمین پر بسنے والے بنی آدم کی اکثریت گمراہی پر ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مرعوب نہ ہوں, ان کی باتوں پر کان نہ دھریں. قرآن نے متعدد مقامات پر اس مضمون کو بیان فرمایا ہے. ایک جگہ ارشاد ہے وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ, دوسری جگہ ارشاد ہے وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ, مطلب یہ ہے کہ عادتاً انسان پر عادتی اکثریت کا روب غالب ہو جاتا ہے اور ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا کہ دنیا میں زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کہنا ماننے لگیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ سے بے راہ کر دیں, کیونکہ وہ عقائد و نظریات میں محض خیالات اور اوہام کے پیچھے چلتے ہیں اور احکام میں محض تخمینہ اور اٹکل سے کام لیتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں. خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عددی اکثریت سے مرعوب ہو کر ان کی موافقت کا خیال بھی نہ فرمائیں, کیونکہ یہ سب بے اصول اور بے راہ چلنے والے ہیں. آخر آیت میں فرمایا کہ بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس بالیقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ان کو خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بے راہ ہو جاتا ہے, اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ پر چلتا ہے, بس جیسے گمراہوں کو سزا ملے گی سیدھی راہ والوں کو انعام و اکرام حاصل ہوگا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.